rzucisz mnie w któreś popołudnie, jak wyrzuca się stary zdarty but. Między majem a ołowianym grudniem, ten jedyny dzień kolnie mnie jak nóż. Dla ciebie staczą się wciąż w dół i w dół. Zostało mnie już ćwierć, nawet nie pół. Niech to trafi szlak. Ten niezapomniany utwór dla ciebie staczam się. No cóż, dużo, rzeczywiście dużo męskiego samozaparcia potrzeba, żeby zdobyć się na taki akt. To oczywiście znany zespół rockowy, chyba nie muszę mówić, ale mogę poprosić o odpowiedzi na michal.migala@polskieradio.pl. A teraz, a za chwilę, żeby jeszcze w sposób dosyć dziwny rozgrzać was, moi drodzy, King Gizzard and Lizard Wizard. Autorzy muzyka muzyką, ale przedziwnego teledysku swojego utworu. Sama nazwa zespołu jest już nieco długa. Tytuł utworu nieco krótki, natomiast teledysk wynagradza wszystko. King Gizzard and Lizard Wizard, a potem zajmiemy się jeszcze wejściem głębiej w annałowy klimat. We'll be right back. People Vultures, czyli Ludzie Sępy. To był utwór właśnie King Gizzard and Lizard Wizard. Jakoś tak dosyć mocno zaczęliśmy, trzeba przyznać. Nie da się tego nie przyznać. Nawet nie jest to opinia, ale nawet swego rodzaju fakt. Więc tak myślę, że już zdążyło się pojawić sporo komentarzy. A propos meczu, bardzo dobrze. Klincz nożny, no a jak? No oczywiście, klincz był tutaj zamierzoną strategią, też dlatego nie mówiłem tytułu. Klincz był tutaj zamierzoną strategią, jeśli chodzi o komentowanie dzisiejszej rzeczywistości sportowej. Nikifor czeka, chyba się już doczekał, Wincenty również czeka, przedstawiam się, bardzo mi miło. Słyszę zdjęcie Creedence Clearwater Revival. Tak, oczywiście, bardzo dobre skojarzenie. Pytania o muzykę z Doliny Mekong, tego nie wiem. Nie wiem, gdzie jest również tutaj zwornik, żeby po prostu zewrzeć swoje nosówki i nie kichnąć, więc kicham. Jestem napięty jak struna, napisał Sławomir. Tak, krok, musi być mrok za oknem. Melduję obecność, kumam, czacze, jestem, podpisuję listę obecności. Słucha się w trasie Niemcy-Polska. O, dobrze. No i cóż, a co do naszego meczu, co mogę powiedzieć? Mecz o punkty, mecz o wszystko, mecz o honor. No więc nie, bardzo dobrze grali. To nie jest takie proste, tak sobie wyjść po prostu i pograć. To jest gigantyczny wysiłek, gigantyczny profesjonalizm. Być może czegoś zabrakło. Być może zabrakło pewnego piłkarskiego cwaniactwa, pewnego piłkarskiego doświadczenia, ale cóż, gramy dalej, nadzieję nam dali, więc może za następnym meczem, raz z następnym meczem będzie zupełnie inaczej i naprawdę nie należy, nawet jeśli taktyka w pewnym momencie się nie sprawdza, nie należy jej zmienić, tylko brnąć dalej. Wtedy wszyscy poczujemy się tak, jak poczuliśmy się za lat młodych, kiedy Polska remisowała z San Marino. Sam to pamiętam i sam pamiętam takie uczucie błogości po prostu, że właśnie jest tak, jak jest. I właśnie z tych czasów, troszeczkę przypominając te czasy, kolejny stonerowy utwór Madrugada, ale taki spokojny właśnie, żeby spokojne czasy przypomnieć. Look Away, Lucifer. You don't know where you're going and you don't know where you've been. There's a billion lights are shining and you're somewhere in between. Look away, look away, look away, Lucifer. Look away, look away, ah, oh, look away, Lucifer, now. You greet me as a brother as you're coming from the street. There's a reason you have come here. There's a reason that we meet. Look away, look away, look away, Lucifer. Look away, look away, ah, look away, Lucifer, now. You come looking for a handout and you say that you're alright. But I can see that you're enslaved among the legions of the night. Look away, look away, look away, Lucifer. Look away, look away, ah, look away, Lucifer, now. You look over my shoulder and a tear comes to your eye. Then you thank me for the money and then you kindly say goodbye. Look away, look away, look away, Lucifer. Look away, look away, ah, look away, Lucifer, now. It's a sad playing piano and it's so hard to stay afloat. If you wanna make a living here, you're gonna need a bigger bow. Look away, look away, look away, Lucifer. Look away, look away, ah, look away, Lucifer. I have tried to help you, and I hold this to be true, that I can just be breathing out a sympathy for you. That's a hard one to be hearing, and it's hurting me to say it, but it was you who entered in this game, and now you alone must play it. Shepherds of Arcadia, y'all, home across the sea. Look away, look away, look away, Lucifer. Look away, look away, oh, look away, look away. Look away, look away, look away, Lucifer. Look away, look away, oh, look away, look away. No i jak drodzy po tym utworze, piszcie, piszcie, annalymałpa.polskieradio.pl lub na stronie facebookowej Annałów Migały, tam również znajduje się, chociaż jestem w trybie offline, online, mój laptop po prostu idzie w jedną, w drugą stronę, nie ma to żadnego znaczenia, dlatego że kontakt między nami jest nie tylko fizyczny, nie tylko cybernetyczny, nasz kontakt między nami jest mentalny, również duchowy, więc ja bezpośrednio choćby odbieram myśli Nikifora, to jest zupełnie zrozumiałe, odbieram stany emocjonalne Nikifora, w tej chwili Nikifor się cieszy, bo jest utwór, który chyba lubi, co więcej, zdjęcia jednego z naszych słuchaczy właśnie posłużyły jako tło dla tego utworu, który właśnie się skończył. Ciekaw jestem, czy podobnie będzie z utworem zespołu Cellophane, Give Me a Reason, czy właśnie któryś ze słuchaczy czuje się osobiście związany z tą piosenką, z tym składem tureckim, z tego co pamiętam. Turcy jak zwykle silni, jeśli chodzi o gotyk i nową zimną falę. No cóż, po prostu może pora nam usłyszeć. i jeszcze czas na przejrzenie maila. Przejrzenie maila. Michał Migala, Michał Małpa, polskieradio.pl. Pan Zbyszek cieszy się z komet, bardzo dobrze. Pani Beata, jak zwykle oczywiście to zespół Clinch. I na razie nie potrzebuje nic z lodówki, panie Zbyszku. Na pewno potrzebuje lek antyhistaminowy, przeciwznieczuleniowy, którego nie wziąłem ze sobą, co może owocować różnymi zgubnymi tutaj kichnięciami na antenie. Mam nadzieję, że państwo są na to gotowi, ale na pewno nie są państwo gotowi na następny utwór, który już w kolejce, który już dokładnie o 14:30. Paweł Paulus Mazur, który miał ogaście, o piękne słowo, piękne nowe słowo, miał ogaście, czyli miał okazję być gościem audycji Annały Migały w utworze Mała Ania bez głowy. Będzie trochę dziwniej, już zastrzegam. Cóż mogę powiedzieć? Nie dostaną tego państwo nigdzie indziej, tylko w Annałach Migały, w mrokach nocy, właśnie o 14:30. To był Paweł Paulus Mazur, Mała Ania bez głowy. Nie wiem, czy to nie była premiera. No, drugiera, powiedzmy. Nie tyle premiera, co drugiera była, czyli drugie odtworzenie na antenie. I żeby to wszystko w taki ładny sposób spiąć i wydobyć na górę, proponuję zespół Laocze i utwór Klucznik. Krew, czort karty rozdał i od przyszło nam młodość w czasach pogardy, miłość w czasach zarazy spędzić jak Boga kocham. Na świecie ludzi coraz więcej, a człowieka coraz mniej. I przekrew krótko kracze, przyszłość czarny, tak. Cóż nadzieję wypadałoby mieć, a skąd ją brać? Chociaż ja to ją mam, a mam po sobie śpiewać. Jest sercu jawno grzesznym. Ach, hańbo, po tym grzechu, po tym człeku, kapkę dechu do szeregu i tu moralnie nie dezerteruj. Wiemy oba, że stuleciu źle z gęby patrzy. Boże, uchowaj nas od podejrzanej prawdy. Skrzydła rosną ludziom, ptakom, bortki trzęsną się wszystkim podejrzanym. Pętakom w nocy noc i w ludziach czarna noc. Gamba spojrzysz do chrogaty, wsiakłość! Człeku puchu, ty marny dezerterze, moralny. Człeku puchu, ty marny dezerterze, moralny. Jeśli zjadać chleba w anioła nie będzie przerobiony, to precz nas rozjogią kruki i wrony. Kruki i wrony, łatatara, łatotry. Łatotro, łatotri. Łatotro, łatotri. Łatotro, łatotro, łatotri. Stara. Owszem, czasem jest ciężko, bo kondycja ludzka ledwie dycha, ale wymówki nie będzie, gdyby młodość wiedziała, że starość mogła. To wreszcie dla wszystkich biegów od standardu godności własnej. To dzieli bardzo zespół z podwodą serca gra. Na zespół gra i śpiewa ta. Jak niewiele trzeba, żeby było lepiej. Czasem wystarczy zinterpretować, zauważyć pewne doznania w ciele i to, jak ciało nas informuje, emocje nas informują, czasem w dobrą stronę, naprawdę. I wtedy zdać sobie sprawę, że być może na samym wierzchu, gdzieś tam na samej, samej, samej, samiuśkiej górze wszystko jest w porządku, a my tutaj na planie ziemskim, no rzeczywiście swoje problemy mamy, ale to i tak w finalnym punkcie skończy się dobrze. Lao Che i Klucznik, pan Robert pisze, witam szanowne grono, redaktora magistra, nie ma to jak poukładać sobie pracę pod audycję radiową. Pozdrowienia z nocnej jazdy, mam nadzieję panie Robercie, że przy małej ani bez głowy nie wjechał pan gdzieś po prostu w rów polowy, o, że tak sobie zarymuje. Ach, tak. Też również państwo wypisują mądrości komentatorów to sportowych. To jest znakomite, to jest dla mnie dobre, to jest uziemiające, kiedy ktoś myli Holendrów z Hiszpanami, kiedy komuś mylą się nazwiska, a szczególnie mojemu bożyszcze, Dariuszowi Szpakowskiemu, któremu składam serdeczny ukłon, dlatego że od tylu lat robić tę pracę to naprawdę nie lada rzecz. Trzeba kochać tę pracę, żeby robić ją tak długo, a jego ten taki troszeczkę wyraźniejszy, którego ja nie umiem udawać, troszeczkę wyraźniejszy baryton bardzo działa na mnie tak uspokajająco, uziemiająco, bo przecież zawsze był od dzieciństwa, tak jak papież wcześniej, kiedyś, zawsze był. I również tyrady Dariusza Szpakowskiego są niesamowite. Koniec marzeń, koniec złudzeń. Trzeba zacząć Trzeba zacząć od podstaw. To być może było widać już wcześniej, w fazie eliminacyjnej. To być może było widać jeszcze wcześniej. Są duże braki. Czy to pieniądze? Ale patrząc na naszych wschodnich sąsiadów, niekoniecznie. Trzeba zacząć od szkolenia młodzieży. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Pamiętam tę piękną tyradę Dariusza Szpakowskiego bodajże po ostatnim przegranym meczu na którymś z mistrzostw. Na pewno słuchacze będą wiedzieli. A teraz po tym przydługim wstępie właśnie chciałbym się muzycznie przenieść do czasów, kiedy no polska reprezentacja była skazana na porażkę i te porażki były czymś normalnym i były takim bezpiecznym elementem systemu tak naprawdę. Lata 90. Grupa Mesmeriza i nawiązanie do zakładów Róży Luksemburg w Warszawie, gdzie odbywały się wówczas szalone technoimprezy Mesmeriza i Róża Luksemburg. We'll be right back. Kiedyśmy sobie razem z Mesmerizą przeszli przez archetypy cienia, animy, animusa, aż zdążając do wielkiej matki i mądrego starca, to właśnie już muzyka się urwała. Muzyka dość ciekawa, muszę przyznać, symbol lat 90. i takiego lekkiego goa transu z ówczesnych czasów, który bardzo cenię ze względu na swoje różne doświadczenia, które również przy tej muzyce miałem okazję przechodzić. A teraz już wspominałem o pewnym parku, do którego chodzę, i oto jeden z kolegów, pan Marcin K., żeby nie mówić, bo wiadomo RODO, przesłał mi ten utwór, o którym nie miałem pojęcia, a który znakomicie opisuje właściwości parku rekreacyjnego umieszczonego na obrzeżach Warszawy, gdzie dojechać można autobusem numer 519. Co tam się dzieje? Co dzieje się w kąciku brydżowym? Co dzieje się przy grzybku szachowym? Co dzieje się podczas turniejów ping-ponga? I co wreszcie dzieje się w ośrodku odpoczynkowym, który tam jest obok, no to być może ta piosenka nieco z tych wszystkich spraw rozjaśni. M&T skład, bardzo awangardowy skład, muszę przyznać, piosenka pod tytułem Powsin. Jedne samoloty startują, drugie lądują. Ptaki na niebie śpiewają, psy obcych ludzi do nas podbiegają. Ta pogoda ładna dziś jest, młoda godzina, niedługo będzie trzeba coś zjeść. Słońce na niebie świeci, grill, rodzinka, biegające dzieci. Razem zawsze czas szybciej leci. Ciesz się razem ze mną dobrą pogodą, gdziekolwiek jesteś, góry, łąki, morze, lasy. Spójrz w niebo i jedź z rodziną na wczasy. Nie wydasz tam za dużo kasy. Nie mówię o pociągu z pierwszej klasy. Włącz tą nutę i poczuj te basy. Pogoda ładna dziś jest, po wsi. Pogoda ładna dziś jest, po wsi. Pogoda ładna dziś jest, po wsi. Pogoda ładna dziś jest. Pogoda w Powsinie bywa różna. Raz deszcz ostrugi, raz słoneczny dzień długi. W cieniu z matem, na kocyku palimy szlugi. Nie ma dziewcząt, tylko starsi ludzie zewsząd przychodzą. Ładne dziewczyny, uśmiechnięte nadchodzą. Domo z matem, oczami, za paniami wodzą. Dziś pogoda piękna, mamy wysokie tętna. Może jakaś koleżanka będzie do rozmowy chętna. Trawie świerszcze, żuczki, my znamy kobiece sztuczki. Bo mnie nauczki już nie zaczepiamy, tylko w scenerii leśnej nawijamy. Urokliwy kwiecień nam przeplata, a my w Powsinie byle tak do lata. Pogoda ładna dziś jest, Powsin. Pogoda ładna dziś jest, Powsin. Pogoda ładna dziś jest, Powsin. Pogoda ładna dziś jest. Jest dobra zabawa, to mato, miasto Warszawa. Nasza remonacja dziś nawet ciekawa. Nie potrzebuję alkoholu, żeby dobrze się bawić. Czas najwyższy to w końcu odstawić. Dziś jest. To właśnie M&T skład Powsin. I Państwo dobrze rozpoznali, tak, to dosyć efemeryczna formacja, która no rzeczywiście nagrała piosenkę, czy też melorecytację, która dosyć dobrze oddaje to, co się dzieje w parku, chyba Zdrojowym, nawet w Powsinie Zdrojowym, bo woda oligoceńską rowerem można i owszem, tacy ludzie są, którzy baniaczki wody oligoceńskiej rowerem wiozą. Woda oligoceńska jest fenomenem, no nie wiem, czy tylko warszawskim. Zaczęły powstawać studnie wody, no niby czystej, niby oczyszczonej w różnych punktach i był taki czas, że ludzie po prostu zamiast kupować wodę mineralną, dużo bardziej drogą, ze studni tę wodę dźwigali również na rowerach Wigry 3 chociażby, czy Jubilat, ale to już stare dzieje. Tymczasem rzeczy nowe, jakby powiedział pewien papież, który wydał encyklikę Rerum Novarum. Do góry nogami jest taka kapela, która była prezentowana tutaj już jakiś czas temu i może z tejże kapeli z nowej płyty materiał premierowy, drodzy Państwo, pod tytułem Pył, a rzeczywiście teksty Macieja Ferta po prostu mi się podobają. Czujesz się wielki, czy czujesz się mały? Jesteś za młody, może za stary, cieszysz urodą. Czy jesteś brzydki, sumienie cię gryzie, czy zawsze byłeś czysty? Do góry nogami i pył. Bardzo lubię takie refleksje w stylu Memento Mori i możemy już, a propos refleksji w stylu Memento Mori, zacząć przygodę z kichnięciem też, ale również z tym, co może stać się po tym obróceniu się w pyle. Z tym Państwa zostawiam. Było mi bardzo miło, bardzo mi było miło, że jesteście Państwo. Robert, Adam, Sławomir, Jacko, Janek, Wincenty, Alina, Marcin oraz Kinga, Krzysztof, Przemysław i wiele, wiele innych osób, które słuchało tę audycję. Teraz możemy przejść do lekko głębszego poziomu odczuwania. Niejaki Marcin K. podesłał mi ten utwór, a jako, że się nim zachwyciłem, to jest dla wszystkich, bo ja lubię dawać i rozdawać tego typu rzeczy. Do usłyszenia za tydzień. Audycję realizowała Irena Dan, wydawała ją Justyna Grabasz, a mówił Michał Migała.